Goedenavond. Amsterdam neemt extra maatregelen tijdens de nationale dodenherdenking op de Dam. Zo moet je een plekje reserveren. Het is niet meer vrij toegankelijk. Er geldt ook een noodverordening. Omwonenden mogen niet op een terras of balkon gaan staan. Dat is besloten vanwege de toegenomen spanning in onze maatschappij en de grote actiebereidheid, dat zegt de burgemeester Halsema. En vanwege 4 en 5 mei dit weekend is 5 dagen deze week te gast in Huize Brombeek in Arnhem. Een koninklijk militair tehuis voor 40 veteranen die hier kunnen genieten van hun laatste dag in een 19e-eeuws paleis. Mijn gast vanavond is historicus Edwin Zweers, docent geschiedenis op het Rietveld Lyceum en Houtkamp College in Doetinchem. Welkom. Goedenavond. Goedenavond. We zitten in het museumcafé. Er is ook zelfs publiek. Er zitten 3 veteranen bij ons in het café mee te luisteren. Er is ook een tentoonstelling over het koloniale militaire verleden. Je kan meekijken en reageren via de NPO Radio 1. We zijn omringd, Edwin, door boeken, oude landkaarten. Toch ook al een beetje de hemel voor een geschiedenisleraar. Ja, Tempo Dulu, hè? Prachtig. Ja, ja. Ja. Helemaal in de sfeer. Kom je hier vaker? Ik ben hier een aantal keren geweest, ja. En ook wel eens met leerlingen? Ja, ook al. Het museum bekeken. En ja, dan merk je toch dat die leerlingen dat wel erg interessant vinden. Ja, ja. Want hoe lang sta je nu voor de klas? 25 jaar. 25 jaar? 25 jaar. Een jubileum dus? Ja, vorige week, ja. Gefeliciteerd dan nog. Dank u. Heb je bloemen gekregen daar? Ja, zeker ook. Ja. Okay. En zelf altijd geïnteresseerd in de oorlog? Ja, vanaf kind af aan heeft me dat altijd geïntrigeerd en geïnteresseerd. En dat is in de loop van de jaren alleen maar meer geworden. Ja, en hoe is dat dan ooit begonnen als kind al? Ja, ik ben opgegroeid aan de grens, de Nederlands-Duitse grens in Stockholm. Daar heeft de oorlog de laatste maanden flink gevoed. Het is een flinke schade geweest. Oude mensen die vertelden daarvan en dat heeft mijn interesse gewekt en gevoed. En uiteindelijk in Nijmegen geschiedenis gestudeerd. En ook nog afgestudeerd op een thema dat direct te maken heeft met de oorlog, namelijk de kwestie Elten. Na de oorlog is er een gedeelte Duitsland ingepikt door Nederland om van Duitsland wat concessies te krijgen. Dat was Elten? Dat was Elten, onder andere, ja. Dat heeft 14 jaar geduurd en toen is dat in 1963 weer teruggegaan. Maar toen was onder die druk wel alles tussen Nederland en West-Duitsland geregeld. Ja, maar dat was een soort van koehandel, handjeklap? Ja, ja. West-Duitsland wilde na de oorlog, toen het opgericht werd in 1949, eigenlijk niet zo heel veel meer doen voor het buitenland. Dus Nederland dacht, als we zo'n pion, zo'n gebied in handen hebben, dan kunnen we daar een beetje mee dobbelen. Ja. En de Duitsers die hebben inderdaad uiteindelijk betaald voor allerlei kwesties die speelden. Allerlei schade die aangericht was in de oorlog. En toen zijn die gebieden, die grenscorrectiegebieden, zijn teruggegaan. En werd er dan thuis ook nog over de oorlog gepraat? Nou, bij jou thuis? Minimaal. Ja? De generatie die ik gekend heb, die de oorlog bewust heeft meegemaakt, die vertelde wel eens wat, maar of het uit angst was, of het desinteresse, of maar het zijn voornamelijk die laatste weken van de oorlog geweest die heel veel indruk hebben gemaakt bij veel mensen in mijn streekgebied. Maar het hele idee van goed en fout en zo, dat heb ik nooit zo ervaren. Het is toch vaak meer in het Westen geweest waar ik hoorde dat nog wel vaker later, hè, dat ook de Duitser Duitsland gezien werd als de grote vijand, hè, als de mof. Nou, dat heeft bij ons nooit zo gespeeld. Dat was helemaal niet sentiment? Dat in die grensstreek, die mensen die hadden al heel lang contact met de bewoners aan de andere kant van de grens. En die grens die is pas, eigenlijk door de Eerste Wereldoorlog, is het ook pas een grens in de koppen van de mensen geworden. Daarvoor speelde dat helemaal niet. Mensen gingen onderling trouwen, gingen overal werken, men betaalde met ook elkaar. Ook in de oorlogsjaren? Ja, eigenlijk ook nog in de oorlogsjaren, ja. Er gingen veel mensen, bijvoorbeeld uit Serenberg, dat ligt dan ook vlak in de buurt, gingen bijvoorbeeld werken in Emmerik. En die stad is in 44 in oktober totaal plat gegooid. Toen was het afgelopen. Maar er is altijd een hele sterke wisselwerking geweest in dat grensgebied tussen Nederlanders en Duitsers. Dus de Nederlanders zagen de Duitsers ook echt niet als de vijand? Dat was gewoon niet... Nou ja, het was wel de vijand, maar zeker tijdens die oorlog. Maar dat was na de oorlog al vrij snel weg. Ja. En terwijl het in andere delen van Nederland, denk ik, langer heeft geduurd. En misschien nog wel speelt. Dat weet ik niet. Maar en als je dan wel met familie erover praat, en zeker misschien die laatste weken, die zware gevechten, wat konden mensen nog aan jou vertellen? Wat hebben ze gezien? Wat ze vooral vertelden was de angst die ze hadden tijdens de beschietingen. De geallieerden stonden aan de andere kant van de Rijn. Die schoten richting het noorden om uiteindelijk de Rijn over te trekken. Dat gebeurde eind maart 1945. En 6 weken lang is het hele gebied is op de korrel genomen. Er zijn honderdduizenden granaten verschoten. En er zijn ook slachtoffers gevallen. Dus dat is voornamelijk, als het over de oorlog ging, dan was het die periode die vooral indruk maakte. En ben jij dan zo'n geschiedenisleraar die dan in het weekend met zo'n metaaldetector nog op zoek gaat in die... Ik ga niet met de metaaldetector rond, want dat is vrij gevaarlijk. Dat moet je echt niet doen. Nee, dat mag ook niet? Nee, dat mag ook niet. Nee. Het is ook echt gevaarlijk, want heel veel van die munitie die daar nog ligt, die is instabiel geworden. Het is gaan roesten en zo. Dus als je dat verkeerd aanpakt, dan ontploft het. Dat kan. Maar wat ik wel doe, is met mensen die daar interesse in hebben, wel eens door het bos of door het gebied. En dan vertel ik over zaken. Dan vertel ik over de Tweede Wereldoorlog. Ook trouwens de Eerste Wereldoorlog, die ook nog een rol heeft gespeeld in het grensgebied. Mm-hmm. En daar is altijd interesse voor. Ja, dus je geeft eigenlijk ook nog een soort van rondleiding als gids. Rondleidingen, lezingen. Ja. Ja. Je geeft dus les in de regio in Doetinchem. Op wat voor school? Een MAVO, HAVO, VWO school. En wat voor leerlingen zijn dat? Ja, dat zijn over het algemeen keurige plattelandskinderen. En Doetinchem is natuurlijk een provinciestad. Dus mensen denken vaak dat lesgeven een soort loopgravenoorlog is die je dagelijks moet uitvechten. Dat valt heel hard mee. Ja, het zijn hele brave jongetjes erbij. Ze luisteren waarschijnlijk. Jij hebt verteld vandaag in de klas dat jij hier zit. Ik doe mijn best. Nee, ik heb niet te klagen. Nee. Oké. Okay. Bij onze verslaggever Meerte van der Drift, die is de straat opgegaan om eens te kijken wat weten jongeren nog over de Tweede Wereldoorlog. Is dat iets waar je mee bezig bent? Vind je dat belangrijk? Ja, niet per se, hè, maar... En jij, hoe zie je dat? Wat was de vraag? 4, 5 mei, belangrijk? Ja, heel belangrijk. Waarom? Belangrijk moment in de geschiedenis. Bevrijdingsfestival. Wat ga je doen dan? Ja, ik ga niks doen, ik ben in Italië. Bevrijdingsdag 4, 5 mei, er zijn heel veel mensen... dat is gewoon herdenking, want toen zijn we bevrijd. Maar het is toch al hartstikke lang geleden, moet je dat nog steeds herdenken? Tuurlijk. Die mensen hebben gestreden voor ons. Ze hebben alles aan gedaan zodat wij deze vrijheid hebben. Want wat is er precies gebeurd? Toen zijn we bevrijd door Amerikanen, de Britten en de Australianen. Wat herdenken we dan precies? Ja, alle mensen die gestorven zijn, in de oorlog. Bij zo'n kamp? Nee, het was bij die gevangenis. Bij dat Oranje gevangenis. Oh, Hotel Oranje. Ja, daar was dat... Scheveningen. Nee, niet Scheveningen. Jawel. Post Scheveningen. Hoeveel Joden zijn er vermoord in de Tweede Wereldoorlog? Ik weet het niet. 30 miljoen. Nee, 6 miljoen. 6 miljoen over de hele wereld. 30 miljoen, bro. Waarom ze de Joden pakken was toch omdat de Eerste Wereldoorlog toen kreeg ze een heel slecht leger of zo. Om dat te boeten, als boete. Nee, Hitler was afgewezen bij de kunstacademie. En dat was een Jood. En toen werd hij, daardoor is hij, dat is ook een gevolg waardoor... De collaboratie, weet je wat dat is? Nee, jammer genoeg niet. De Holocaust, ja, dat weet iedereen. Wat is dat? Dat is de Joden... Vervolging, ja, de Joden. Wordt jou nou alles ingefluisterd? En als je, zeg maar, als je meehield met de Joden, een NSB, meehield met de nazi's, een NSB'er was, dan werd je vrouw vaak kaal geschoren. En dan moest je naar een hele, hele erge gevangenis voor vaak de rest van je leven. En er werd toch ook veer op je hoofd geplakt en dat soort dingen? Oh ja, allemaal dingen waardoor je, zeg maar, werd geschaamd in het openbaar. Ja. Vijf dagen gaat deze week over herdenken. We zenden live uit vanaf het Koninklijk Militair Tehuis Brombeek in Arnhem. Er is hier een museum. Zo'n 40 veteranen kunnen hier genieten van een oude dag. Een paar zitten ook bij ons in het museumcafé. Mijn gast is Edwin Zweers, docent geschiedenis. Edwin, jij bent tijdens het beluisteren van de jongeren voor mij volledig door de mand gevallen. Want hier zit namelijk zo'n docent dat als je dan een proefwerk aan het doen bent, eventjes kijk jij dan mee over de schouder en dan... Doe jij zo'n nee of zo'n ja knikken? Ik zag dat gebeuren ook tijdens de reportage. Ja. Wat vond je van de antwoorden van de leerlingen, van de jongeren? Het viel me niet tegen. Het viel je niet tegen? Nee. Dat moet ik eerlijk zijn. Maar 30 miljoen ja, Joden? Goed, dat is veel. Maar ik hoor ook 6 miljoen voorbij komen een paar keer. Dus dat is het juiste getal. Ja. Zie je wel dat kennis over de Tweede Wereldoorlog onder jongeren verandert door de jaren heen? Je zit 25 jaar in het vak. Ja. Nee, ik geloof niet dat die kennis verandert. Het is wel zo dat jongeren in het algemeen een veel kortere spanningsboog hebben. Dus je moet het, zeg maar, wat lezen. Bijvoorbeeld, als de leesbereidheid onder de jeugd is natuurlijk ontzettend afgenomen. Ik las gisteren dat 33% van onze jongeren laaggeletterd van het middelbaar onderwijs komt. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. En met als gevolg dat lezen door heel veel jongeren niet als leuk wordt ervaren. Maar misschien dat ze series op televisie kijken, films, games misschien tegenwoordig. De Joodse Raad is nu populair natuurlijk. Bijvoorbeeld, ja. Is dat dan een tactiek voor jou om die jongeren bij de les te houden, om zo'n serie aan te zetten? Ja, of in ieder geval stukjes film of video die over die kwestie gaan, over de oorlog en het Derde Rijk en opkomst van Hitler. Deze generatie is gewoon veel meer visueel ingesteld. En dan moet je er een beetje op inhaken. En het verhaal blijft gewoon overeind staan. Je moet gewoon die kinderen moet je op een bepaalde manier te pakken krijgen. Maar hoe doe jij dat dan in de klas? Ja, nou ja, je moet gewoon zorgen dat het spannend genoeg is, zodat ze willen luisteren. En dat ze graag blijven luisteren. Dat is eigenlijk. Ik vind het heel moeilijk om dat nou zo te zeggen hoe je dat moet doen. Dat is iets wat je. Wat je wel of niet in je hebt. Ja, ik denk het wel, ja. Misschien. Ja. Je vertelde dat je hier ook wel eens het museum hebt bezocht met de leerlingen. Doe jij dat vaker, op locatie gaan? Om dat verhaal zo pakkend visueel. Hotel Hattestein, dus Ebon Museum zijn we geweest in Berlijn. Jarenlang de Berlijnreis op school mede georganiseerd. En dan bezoek je natuurlijk ook alle plekken. Onder andere de bunker van Hitler. Waar die de laatste dagen. Ja, daar zie je niks meer. Dat is alleen een parkeerplaats met een paar flatgebouwen. Maar als je dan 's avonds staat om 11 uur en het is donker. En Berlijn is dan best een stille stad. 'S avonds. Dan, en je vertelt dat verhaal. En dan zitten 60 van die pubers van 16, 17, 18 jaar. En die houden ze gewoon een kwartier hun mond dicht. Nou, dan merk je wel dat je ze te pakken hebt. Ja. Is ook fascinerend, hè? Het idee dat je 6 meter boven het beton van die bunker zit met z'n allen. Ja. Is heel bijzonder, ja. En wat vragen leerlingen dan nog aan jou? Nou ja, hoe die laatste weken gingen en wat er met Hitler is gebeurd, met het lichaam en hoe die strijd ging. Maar goed, Berlijn is natuurlijk sowieso de stad, hè? Daar ligt geschiedenis opgestapeld van alle conflicten in Duitsland die er zijn geweest. Tot en met de Koude Oorlog in de laatste 30 jaar. Dus dat is wel natuurlijk voor een historicus is dat. Ja, ik snap een leuk wel dat thema. Jij dit project op school naar je toe trekt ieder jaar natuurlijk. Ja. Ja. Wat zou nog meer kunnen helpen om jongeren meer. Want ja, het is natuurlijk zo ontzettend lang geleden. Voor heel veel jongeren is het natuurlijk niet meer een opa of oma aan wie ze dat kunnen vragen, wat er was vroeger. Ja, ja, kom je bij social media of televisieseries. Je had een paar jaar geleden die bevrijdingsjournaals van de NOS. Dat was ook erg knap gemaakt. En ik weet ook dat leerlingen dat gevolgd hebben. Nee, er is echt wel een potentieel onder leerlingen om en een interesse om dingen te willen weten. Maar je moet het in de loop van de jaren, heb ik dat meer en meer gezien, je moet het meer op een presenteerblaadje aanbieden. Omdat de wereld gewoon vluchtiger is geworden. En omdat ze een kortere spanningsboog hebben. Ja. Dus daar moet je iets in variëren. Maar de interesse voor de oorlog. Als je vraagt aan de gemiddelde 16, 17, 18-jarigen wat vind je nou de interessantste periode uit de geschiedenis, dan zullen 9 van de 10 zullen de Tweede Wereldoorlog wel zeggen. Ja. Ja. Is geschiedenis nog een verplicht vak? Nee, helaas niet. Het is, HAVO en VWO-leerlingen in de derde klas die kunnen kiezen uit 4 profielen. Dat is techniek en natuur en techniek, natuur en gezondheid aan de ene kant en cultuur en maatschappij en economie en maatschappij aan de andere kant. En alleen voor die laatste twee, daar is geschiedenis verplicht. En bij de exacte vakken, de exacte richting dus niet meer. Ik vind dat heel jammer. Ik zou ook willen pleiten om geschiedenis als een van de 3 verplichte vakken op te nemen voor alle richtingen. Tot en met het laatste jaar, MAVO, HAVO, VWO. En wat zou het verschil daarin maken? Nou ja, kijk, weet je, als we het hebben over democratie en over verkiezingen nu in Europa in juni, en we hebben het over fake news en we hebben het over burgerschap. Ja, welk vak, hè, en over het interpreteren van bronnen, welk vak is dan geschikter om daar kritisch naar te kijken dan het vak geschiedenis? Ja, zo simpel is het. Ja, maar wat is dan de impact dat je dat vak dus wel zo makkelijk kan laten vallen op een gegeven moment? Ja, dat is een politieke keuze geweest. Nee, maar wat is de impact daarvan op de impact, jongeren? Ja, de impact is dat jongeren in het algemeen minder van die historie weten. Ja. En dat kan maar op één manier teruggedraaid worden door het vak geschiedenis weer meer aandacht, meer tijd, ook meer uren op school te geven. Jij zei dat jouw leerlingen ontzettend lief en zoet en braaf en altijd hun huiswerk doen en ze luisteren gewoon. Ontzettend redelijk. Ja. In de media lees je wel ook eens verhalen van docenten die dan niks durven te zeggen in de klas. Of actualiteit durven te bespreken, omdat er dan van alles wordt geroepen. Holocaust, ja, dat is toch bullshit, meester? Ja. Verhalen ken ik ook. Ik heb het gelukkig nog nooit persoonlijk meegemaakt. Maar ik weet dat het voorkomt. En ja, dan is het heel moeilijk als docent om dan keus te maken van ga ik hier tegenin? Met wat voor gevolgen dan? Of laat ik maar betijen en ga ik het met de mantel de liefde bedekken en praat ik even over een ander thema? En beantwoord die vraag eens, wat zou jij doen? Ik zou er tegenin gaan. Ja? Ik zou de discussie aangaan en ik zou argumenten te werde brengen om te laten zien hoe het was. En Nou, dan hoop je maar dat je daar iets mee bereikt. En waar ligt dat nou aan dat jongeren dat... Want ik zou dat echt niet durven zeggen als 14-jarige snotneus vroeger in de klas. Waar ligt dat nou aan? Ja, misschien niet meer alles zomaar accepteren wat verteld wordt. Is wat op zich natuurlijk goed is. Ja, kritisch. Zeker. Kritisch kijken, ja, ja. Maar ja, dan moet je wel op de juiste manier kijken met de juiste bronnen. En dat is vaak, hè, dat zie je natuurlijk. Ik wil het niet alleen over jongeren hebben, maar ook volwassenen in het algemeen. Kijk naar de hele coronacrisis. Nou, je kijkt 3 filmpjes op YouTube en je hebt onderzoek gedaan. Ja. Dus, ja. En je zit ook al in een rabbit hole, want het algoritme van de social media die zorgt dat je alleen maar gevoed wordt door dat soort verhalen. Ja, precies. Ja. In hoeverre maak jij je dan zorgen daarom? Nou, ik maak me dan zorgen om. Ik ben het onderwijs ingegaan om. Ja, dat klinkt heel pathetisch, maar ik ben echt het onderwijs ingegaan om de wereld iets beter te maken. Ook al is het maar een heel klein stukje waar ik kan bijdragen. En ja, ik zou het heel vinden als dat een glijdende schaal naar beneden is. Dus ik doe er alles aan om het tegen te houden. Maar ja, dan goed. Je bent maar een klein radertje in een heel groot geheel. Dus ja, die invloed is beperkt. Ja. Ja. De actualiteit, de oorlog in Oekraïne, mm-hmm. Het conflict in Gaza. Dat bespreek jij ook, denk ik, in de klas. Ja. Hoe gaat dat? Nou, wat betreft die oorlog in Oekraïne merk je dat die kinderen dat echt wel... zoals alle Nederlanders en alle Europeanen. 2 jaar geleden was het echt schrik. En het is inmiddels wel wat weggeëpt. Het is niet dagelijks meer in het nieuws. Jouw leerlingen waren ook ergens goed. Ja, dat merkte ik wel, ja. Ja, toen. In die omdat het toen toch ineens wel heel... Ja, februari 22. Het kwam wel dichtbij. En krijgen wij dan ook oorlog? En komt er een atoomoorlog? En dat soort vragen. En... nou ja, je merkt ook zeg maar, de waardering voor het leger en zo. Ik heb nu leerlingen, meer leerlingen dan ooit, die zeggen... nou, dat leger, dat lijkt me wel wat, dat wil ik wel een keer. De commandant van het tehuis hier is ook aanwezig. Dat is muziek in zijn oren, denk ik. Ja. Ja. Nou, we hebben natuurlijk tientallen jaren hebben we de zaak niet goed op orde gehad. En hebben altijd gedacht van, nou ja, goed, dat komt, die Poetin, dat zal wel. En in geval van nood, dan helpen die Amerikanen ons wel weer. Hè. 1918, 1944. En dan kan nu ook hem altijd helpen, dus ja. Die kunnen altijd de kastanjes uit het vuur halen. En nu komt het besef misschien dat we als Europa onze eigen broek militair op moeten houden. Maar die angst zie je ook bij de leerlingen. Dat ze dat misschien wel beseffen dat dat ook was. Dat was toen zeker 2 jaar geleden, toen die inval in Oekraïne plaatsvond, was dat een thema. Ja. En wat als jij dan die vragen hoort in de klas? Van meester, komt er een oorlog? Komt er een atoomoorlog? Wat zeg je dan? Nou ja, ik kan ze alleen voeden met de feiten. En ik kan mijn verhaal houden en ik kan wat filmpjes laten zien, wat nieuwsitems. En ook heel bewust die kinderen voeden met jongens, ga nou eens hebben. Ze hebben een laptop of een iPad. Dus ga nou eens kijken bij die krant of die nieuwsbron. Wat zegt dat nou? En het feit dat steeds meer jongeren geen krant meer lezen, is ook soms zo'n fenomeen. Wat natuurlijk wat tegengaan moet worden. Ja, maar hoe doe je dat dan in de les? Ja, nou ja, goed. Want zij hebben gewoon een telefoon en dan... Ja, ik zag laatst ook een onderzoek dat heel veel jongeren gewoon het nieuws van TikTok halen. Ja, dat is dus die vluchtigheid hè, van het nieuws. Ja. 15 seconden en weer door. En want je stipte ook al aan fake berichtgeving. Want dat vraag ik me wel af. Zijn er ook leerlingen die vragen van, als jij dan een krant aanbeveelt... Zijn er dan ook leerlingen die zeggen, ja, maar ja, dat is toch allemaal... Allemaal nep? Ja. Nee, dat fenomeen herken ik niet uit mijn klasse, gelukkig. Nee. Maar dat is natuurlijk wel een spanningsveld wat je wel steeds meer ziet in de maatschappij. Ja. Dat mensen twijfelen aan de betrouwbaarheid. Ja. Nu is het misschien altijd al wel geweest. Het is alleen dat door de social media kunnen mensen nu binnen een seconde hun mening geven en kan de hele wereld dat meelezen. Dat was natuurlijk 30 jaar geleden niet het geval. Wat misschien wel natuurlijk betere ontwikkeling is. Dat leerlingen een beter... Valt iets voor te zeggen. Valt iets voor te zeggen. Twijfelt. Nou ja, dat mensen in ieder geval meer mogelijkheden hebben om zich te informeren. Alleen, ja, dan moet je wel overal kritisch naar kijken. En daaruit de juiste conclusies trekken. Ja. En niet te eenzijdig. Het vak, 25 jaar, afgelopen maandag. Ja, vorige week. Is dat erg veranderd? Nee, het is niet veel veranderd. Wat wel veranderd is, is dat die spanningsboog bij die kinderen, vooral ook door die mobiel, die is echt heel veel minder geworden. Die mobiel is ook uit, die is ook weg. Die is niet meer in de klas, sinds 1 januari. En ik hoop dat dat zijn effect zal hebben. Want dat merk jij wel, dat positief uitpakt. Ja. En we gaan ook weer naar papieren boeken, want het blijkt toch dat alleen de iPad of alleen de laptop, dat het toch te vaak te snel... afleidt, laat ik het zo zeggen. Ja, dus jij probeert die kinderen toch alweer aan het lezen. Gewoon weer aan het lezen, te krijgen. En vaak ook in het begin van de les, gewoon 5 minuutjes, 10 minuutjes, gaan maar even lezen. Want thuis doen ze het ook niet, dus... Ja. Kan jij ook nog eventjes... Ja, dan kijk ik even rond. En dan kijk, ga ik ze nadenken over het vragen. En die ga ik dan stellen. Hoe kijk jij naar hoe en ja 4 en 5 mei... hoe dat momenteel wordt herdacht en gevierd wordt? Ja, kijk, iedere generatie doet het op zijn of haar eigen manier. Net zoals, ik denk, heel veel mensen... Ben ik op 4 mei 2 minuten stil, 's avonds om 8 uur. Wat ik wel merk is, op 5 mei dan heb je al die bevrijdingsfestivals... En dan worden van die artiesten en van die rappers met een helikopter van vlogen. En dan zie ik s'avonds op journaal de jongelui met 30 bier op. En denk ik, ja, dat is leuk en aardig. Maar vraag nou eens wie Montgomery was. Of wat de Grebbeberg voor betekenis had in de Tweede Wereldoorlog. En dan ben je misschien toch vaak het antwoord. Ja, maar dat is dus jouw taak, Edwin. Ja, ik weet het. Er was een zware verantwoordelijkheid op mijn schouders, dat klopt. Ja. Maar en vroeger had je natuurlijk ook wel bevrijdingsfestivals. Ja, maar dat is toch niet zo massaal als tegenwoordig. Met duizenden jongeren die festivals afgaan. Nee, dat kan ik me niet herinneren. Nee. Nee, 5 mei was wel een feestdag in die zin van het vieren van de vrijheid. Maar niet zoals tegenwoordig. Nee. En dan die de berichtgeving van vandaag over de nationale dodenherdenking in Amsterdam. Extra maatregelen. Ja, ik vind het erg dat het moet. Ik zou het heel vervelend vinden als die gelegenheid wordt aangegrepen door mensen om tegen of voor wat dan ook te protesteren. Ik bedoel, deel van de vrijheid is ons recht op protest en demonstratierecht. Maar ja, nou even die paar minuten op dat moment even niet. Ja. Ja. Pijnlijk dat... Dat vind ik heel pijnlijk, ja. Nu moet plaatsvinden. Ja. En waar ben jij zelf stil? Of sta je stil bij 4 mei? Is dat thuis? Ga je ergens naartoe? Soms ga ik inderdaad naar een herdenkingsbijeenkomst. Soms ben ik gewoon thuis. Want hier in de regio heb je natuurlijk ontzettend veel. Overal. Het viel mij al op, de hele omgeving. Het ademt. Ja. Zowel het verhaal van Market Garden, wat natuurlijk hier ook speelt in Arnhem natuurlijk. Hè, Velp, Oosterbeek. Als ook de bevrijding zelf... Ja, speelt zeker. En ga je dan nu ook dit jaar ergens naartoe? Iets bezoeken? Ik denk dat ik dit jaar thuis ben, maar ik ben in ieder geval 2 minuten stil. Ja. Het is mij ook zo, kijk, die oorlog die is zo'n deel van mijn dagelijks leven. Dat is een soort rode draad, een soort tweede natuur. Of de geschiedenis in het algemeen en de Tweede Wereldoorlog in het bijzonder. En het aantal mensen dat die oorlog heeft meegemaakt neemt natuurlijk heel snel af nu. En iedere generatie zal zijn eigen draai eraan geven. Maar het is en blijft belangrijk dat je dat blijft herdenken. In welke vorm dan ook. En ik zou het ook vervelend vinden als het te veel zou verwateren. Je moet het een beetje puur houden. Wat bedoel je met puur houden? Nou ja, als je niet oppast, dan worden alle slachtoffers van alle conflicten ooit erbij getrokken. Want dat is natuurlijk al meer en meer gaande. Ja, de vraag is alleen, waar stopt dat? Jij bent daar kritisch op. Ja, je mag het best een keer afperken. 4-5 mei, dat mag best Tweede Wereldoorlog zijn. En dan mag je ook Nederlands-Indië of andere conflicten nog wel bij bedenken. Maar ja, god. Je moet ergens een lijn trekken. Je moet ergens een grens trekken. Anders dan is het einde zoek. Maar het is natuurlijk wel... Jij bent geschiedenisleraar, jij bent historicus. Ik snap dat jij natuurlijk de bepaalde herdenkingen eruit wil lichten. Maar ja, wij zijn er op een dag natuurlijk ook niet meer. Het zal altijd een jongere generatie zijn die daar weer een nieuwe draai aan geeft. En het is dan helemaal aan hen om dat te doen. Dus dan is het wel om het los te laten. Dan zijn ze helemaal vrij. Je zei net ook al rode draad. En aan het begin van ons gesprek vertelde je... het is steeds meer mijn interesse geworden. Mm-hmm. Dus waar stopt dit? Je bent in de 50? Ik ben 52, ja. Ja. Nee, dat stopt tot ik mijn ogen definitief dicht doe. Ja. Ja. Ja, ik vind het nog steeds fascinerend. Ik vind het ook heel raar dat mensen geschiedenis niet interessant vinden. De mensheid in optima forma. Alles wat er gebeurd is in het verleden, fascinerend. Ja, en geeft de antwoorden waarschijnlijk voor alle vraagstukken in de toekomst. Ja. Zeker in deze tijd. L'histoire se répète. Edwin Zweers, dank voor jouw verhaal en al jouw geschiedenislessen. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Morgenavond 8 uur. Dan zit ik weer hier in het Militair Tehuis Bromweek in Arnhem. Fijne avond. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Frans de Vloer. Frans de Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans.